telefon. Levet, félretette? Jó van akkor. Hogy is hívják? Halatatában most akarja bajnát venni már malacokat. Mikor 20 kilósak is alig vannak. Nem tudom. De mivel akarod eterni? Fél kocsi nincs meg. Nincs kukorica. Jó, akkor... Mi van, akkor... Már rögtön akarja verni. Most lássa az Arnoldot is már rögtön. Kell neki nagyon. Akkor kell. Nem tudja azt semmik. Nem tudja ki hozza. De várjál, de mostan 350-i mondja, de aztán még drágá lesz, mert van a juggernáci. Föl! Meg kell kérdezni, hogy a koncertját mennyibe kerül mégiscsak. Beszélj vele, majd megbeszélek. Hogy megnézzünk, hogy azért megnézzünk, hogy milyenek. Koncentrált mennyibe kerül? Milyen koncentrátot tesz mennyibe kerül a koncentrát, amit tesz? De milyen fajta? Gebis vagy? Gebis, krúneres. Hoppá, akkor... 77-en át kerül. Hoppá. Na, nincsen kukoricám, az a bajom. Más baj nincsen. Elhozza ide, az lesz így, hogy elhozza ide, itt a mázba megméri, ott akkor ki. Hát, vagy a izé hazaviszi a Mituska, vagy úgy lesz az Arni is megreszkél, az az hazavisz. A traktor. Hát csak a traktorát fődőszen ide elbírj inni. Hát megbaszott az abban, mint beszarját. Kell rakni alá, segítek. Nem tudom. Majd az Attila hazahajtsa őket. Majd akkor döntsünk el. Azt mondja Ferike, 20 kilós koncentrát kerül 1500 lába, gebis se tesznek. 1500... Én nem filozofak semmit se. Megnézzük. Majd eldöntsük, milyenek. Jó. Ötek kell nekem marha szar, jut eszembe. Marha szar is kell. Kell szennem egy sárga. Lesz a tél? Nem tudom, hogy lesz. Itt anyád, én másik a tét. Nekem egy valaszt. Most rám marad. Nem tudig égesz egy malaszt is, majd fogjuk. Egy malaszt mindig elég, mondom, hogy átok szám dolgozni. Az, ami lesz a malasztnak a sorsa. Ami, megnőtt, aztán kópát, kukka. Valami kérni. Megvaszik még. Ott van, nézd meg! Egy fékla! Se ott? A Matyévicsba? Fékla. Az a fila. Csak biztonvány, nem? Fékla 350 dinár. Fékla. 1 kila 700 dinár. 1 kila darátus. Figyelj. Gyerünk. Akkor mennyi. vigastite, kako djeli. Ja nekođo sa formanja oko ostalo. Uća, fira lo gastite, komi stio. Fira. Annyira fel tudod kéne, hogy lapátok neked is. Elmeszek díszom, nagyon sok díszom most lesz a rosszul van a gyomrom. Hát igen, nincs már korona. Van, növekszik a... Növekszik a számok mindenfelé. Nagyon sok. Thank you. La chitarra. Kapták az utásokat a malacok? Nem lettek beúszva. Mire lettek? Hát nálunk máskor elutak keverezve, még volt alattam, hogy de van a kóta, van nincsen ebbe beúszva, ott elutak. Covid? Nem Covid, Pest is. Orbán, Pest, minden vattalta kérték. Volt olyan is, aki kérte arra, képzeld el, hogy két hétre rá, még papírokat kellett mutatni neki, hogy be van a kóta. Visznék? Voltak olyan szintok is. Nem eladni akarod, baszok, hanem megenni. Let's go. Nem a tinyen. Nem tudom. Mit tenni? Elnézem, hogy semmi lehet. Lefényképezzem őket. Nem tettem fel az internetre, nem jó oda. Nem, a hegyes is. Itt még ki, mondom. Azok maradnak, mert a genetikájuk. Milyen genetika? Jó, Attila, neked mindig kicsit nem lesz előtt. Sőt, erős elő. Eljön ráfújja. Hallod, Magyarország már azért termel a sörgyel, mert átlátom a maláta bejött. Maláta jobban megjön a sör. Ennek eladja a kilójáték is köszönöm. Majd Attila lesz. Van-e volna? Ott fúsz. Nem látjuk még, csak egy szív. Én nem tudom, egy szív lakodom, mint láttam, de most nem is emlékszek rá, hogy most néha, hogy ki jó, vagy ki jó. Né. Szárít a félet az ember. Igen. Na, ilyen sáros. Na, ilyen csak, hogy meg tudjuk rá. Jó, hagyjadban jó lesz. Én is a kisebbség. Mentek majd az időn. Ezt ha megszárad, akkor itt látod a rosszárt. Hát majd ő meg a kisebbség. Én mit kicsinek a nőkre? Túl szügyi idejét megyek. Igen. Régit a játszik, hogy kicsit, másik nem. Hát én nem kicsit, csak nem kicsit. Nekem mondogatták, hogy eszi répát, akkor jött a 10-10-10 fasz. Ja, vettél répát? Hát jól jöttem. Nem bánk. Később jöttem rá. No. Ilyen csáv. Gudi! Gudi, a legszebb, hogy nem visz magadba? Ez jó, tudod, mint van az a film, hogy mondja az apja gyerekinek, hogy hallott. Kiütötték a fogát, hogy mondja neki, hallod, hogy fiam, tedd a fogadat a párna alá, jön a fogszöndés. Jó, jó, jó. Beleteszélt ez a párnába, halszik a gyerek, hogy hú, mit hoz majd a fogszöndés, biztos valami jó édességet, vagy netán tíz lehet. Erre föl kell a gyerek, megnézni, mi a helyzet, bazdmeg ott a lószaj. Azt mondja az apja a gyereknek, hogy mit gondoltál, nincs fogszöndés, takarítsd ezt a lószárt, érted, a gyereknek kell egy átkörítni, bazdmeg a lószárt is. Na, az már nevelés, az már nevelés. Te mikor jöttél rá, hogy... Most jöttél rá, mi? Nagy szoldászok. Te se tudsz fűzni, mi? Tudsz fűzni? Nem, azért nem cigarettát, tevege. Mi csinálsz? Nem cigarettázok. Ja, cigarettázok, megkeményedik itt a száz. Vagy a igaz ez bűtő, mert kiderülni a dolgot, te érted, az én támik volt ez az iskola, ez a bűtő, úgy kezd, hogy érted, az meg úgy kezdődött az iskola, érted? Végítás, most elmondom a számot. Ne baszok, az már szed, Dani, hagyjad már bűtőt. Hát van annak a főnek elég baja már. Ennyi, sőt, baszok. Mennék érted? Nem tudom, lesz van a cigarettáru, de azt teszik, hogy jó, tesznek valami ószalast az arcukba, és nem bírják odafogni. Arra megkeményedik nekik. Hol lát? Régen láttam a Discovery-n. Majd én meg az Attila megyünk. Discovery-n láttam ezt a... Mi látunk be? Gyere Attila, megyünk. Hol? Ilyen szép időben megyünk. Régita, majd csak ide ezt a lapát. Apa! Ezt felünk, ezt van a tálóban. Látom, hogy meg kell csinálni. Ja dobbiamo la ferita. No vado. Megvan az áram alatt is a tartása. Van már sokan abban hagytam. Azt mondom. Mi a fön? Láttad ki? Amikor tripla annyi kérik a húsnak az árát. Hát ja, érted, azt akkor ő nekik meg semmi adót nem tudja. Te szárnya, füzetek. Milyen dolog ez, hogy semmi adó? Hát egy hentessék tényleg a csirkeszárny, hogy is így a 150-ben, fiatal piaci finom csirke 400 mellé adják a szárnyát. Érted mi az? Másod... Ennél a magyarországi búdban megveszi ilyen nagy vagy ilyen csapitát, hogy mit tudom én így. Hatalmas kicsit PDV-t, érted? Azt, hogy már PDV nélkül, jön vissza fel, ahhoz, hogy neki minden túlzolva a szárnyát. Azért, hát... Nagyon, nagyon drága a piacosok, de olcsó már a búdban, mint a piac. Nem fognak sokan már autó, hanem mert visszajönnek már megint a kerékpárosak. Tudom, mennyi kerékpár volt végül. Elhiszem, milyen sok kerékpár volt? Nem tudok. Kellene, így hozzá. Más két jelentőt, hogyha én ezt meg belehalt, akkor sokfőrök ott fel. Hát volt egy-kettő, de az azért módszerre... Ne figyelj ezt. Hogy az ember épp csúszolódott a csajába, vasszínakartak már, érted? Aha. sem fékezett le, vagy? Ha nem most a kezem, ilyen piszkos. Nem tudok sört. Nem úgy. No. Ovo ćemo nastaviti rašen. De hol? Ott a beállásnál, amikor mész be nagy rúdába, akkor kárt egy hosszabb prijámi szerópja. Ott van a nagy rúda, megyek, és akkor van egy raktár. Nem tud bemenni a raktár. Ott van egy raktár, hogy megfeketed. De nem tud bemenni a bemész a bótól, mint a mennyébe bótól. Ott vannak a kasszák, ott a kasszák. Vannak a reklámúságok. Ott van a kárt és hosszabb. Vannak a reklámúságok, és ott van az okok, a rajta van. Ott írja, hogy be lehet dobni a jelentkezésre. Próbálják is, meg kell a máma, meg a postát is. Rányos postát, sorsos vagy, hogy csinálni? Nem a férj, hogy tesznek. Oda, a Matthews mindig kezdve. Megfogod, leténképez egy nagyon szép nőt, már csökken. Na. Szépen, megfogod, beleteszed, ráva, piászkod a lent. Jelena, rányos postát. Megjelent? Aztán meg azt mindjárt írva. Csak mikor megjelent, akkor így van. Megmondod, hogy jelen az már nincs, sem a napig. Igen, az változott. Akkor így volt a próbál. Ha mi? Jó, tehát jó. Hát kiüssük az oldalát, azt meghoztam végül. Hát elfészünk rendben. Bőrkönt Tanitának a kis barátja idejött be, ugye, ahogy itt volt valamelyik nap, hogy elköszönöm, te szép házat az azt mondja, hogy jól laktak itt el. Ja, Daninak ez a szájtás? Ja. Azt mondta a kisgyerek, hogy ő neki az élet ide, mikor hoztuk ki pénteket? Az élet, szombatotól. Az élet ide, aki ez volt a legszebb napja. Itt kint az Daninak, hogy játszottak a gyerekek, ütögettek ki, éztek, meg egy pizza volt. Tudtak sokot, itt bent voltak. Még azok mondja, hogy az élet üvet voltak. Jó látok. Most van a lámpásra. Nagyon különle. Nagyon különle, sok a megrendelő, és fent akut mondja a megrendelőknek. nem jó. Nagy a tomat, kevés a mély szó, nincs mindig ezek a kupőtök, hogy valamit mindig tartjuk el. Hát ez nem igaz, hogy azt mondta volna, hogy jó. Mindig valami az átoltuk. Hallod, de még nekik hallod, elég szép a házuk is belül, minden új, felújítva. Új ez, új az, új amaz. Hát mondjuk rá mindjárt is, mert ez sem régen lett csinálva. Úgy ugye, őnek is olyan szépen meg van csinálva. Eztű, ahol voltunk, eztű nagyobb hely volt egy bent a házban, nagyobb. Érted? Oszlopok tartották, szélesebb is volt, még ilyen közlek, hogy ugyanígy, ahogy jött le ugye a tető, akkor voltak neki ilyen oszlopok, akkor ment egy ilyen betongerinde, vagy mi nem tudom, de az szépen meg volt csinálni, nem látszott az, hogy betongerinde. Ilyen oszlopok voltak, aztán úgy képzeld el, hogy még így körülbelül mind ez, vagy még hosszabb így, még körülbelül még ennyi széles. Mert ilyen tépül, itt volt egy sor padot bent, ugye egy sor asztal így, akkor egy sor asztal így, még egy sor asztal úgy. Úgyhogy kívülről basszus nem is látszik, az hát megvárjuk meg. Meg így megcsinálva minden, tényleg az ilyen előszoba volt nekik. Ilyen nagy egyben előszoba, hogy ők írtak csinálni ilyen lakomákat. Mondom, mindenkor elmentünk, annyi autó volt náluk, én majd úgy nem megijedtem meg ő is. Mondom, hogy lakodalom van basszus. De nem olyan ócska-mócska autók. Azt sem mondják. Neked ott olyan helyet bejönne, mint az Amerika. De egy ilyen helyre bekerülni, külpasztál magad, mindegy 60 kilót. Aztán már kellene ez a kidobó is. Ja. A menedzser ott. Ja. Írnál nevelet, hogy sétálgatnál, az minden. Helyen sétálgatnál, hogy nézzük az embereket. Ha csúnyán nézni, tudod, hogy szoktál nézni az. Ja, hajadat megengedni, hogy különböző mindegyik. Na, jó, de a hajamat is. Csak mindig mondogatod meg, mikor jön valaki. Ebre! Igen, azt ne vissza! Ebre! Én csúnyán nézni rá. Én már olyan csúnyán nézett, hogy azt mondom a fiatal, amikor fordítam rá, autóval, hogy ez hihetetlen. Valami, mert azért már látok. Kicsoda? Nem tudom. De még jó, hogy kell. Én a húton felfordom, hogy tartomra. Látom, hogy jön egy öreg asszony, ez az úgy egy kis porkos maga után, nem volt az a öreg, így én megálltam, de úgy messzebb álltam meg jóval, hogy mondom, hogy megjelni, hogy érted ottam, vagy hoppa, te nem. Én szépen lassan fordok, de megállok majd úgy velmi. De mén, de így néz. De engem néz, ott ott arra mén. Húha, az nagyon ideges, valami jó. Mondom, hogy neked mi a faszomban van. Mi nem így tudtél, így? Nem nagyon megnézett. Meg megkezdted neki? Nem, csúnyán nézett. Csúnyán nézett? Nagyon csúnyán nézett. Magárekként jobbat idéztem. Mondom neki, hogy ne szarakodjam rá, mert megcsúszik a lába a kuklóba. Hú, akkor ki? Kárvesszük. Hát, hogy ügyveséget, mint kovább. Kis kocsi, kis Malátát meg abrakot, ha megnézném, hogy te vagy. Hát ez az, hogy De már nem vitt a székén, amit a ízlet, már nem vitt a Ja, azt mondta, én vagyok a legjobb barátja. Testvérem, azt mondta, szeretnek, mint a testvérem. Ez egy múlt szeretét nélkül tudna, hogy sokáig tartsa. Már simogatta a lábamat is, meg minden mondom, ez egy megerőszak. Mondom, úgy csak, hogy megerőszak, mert már csak hát mehet haladok. Ja, aztán amikor én már főkeltem tőle, akkor átvalóta a kerekeszakállal, hogy elkezdtem a kállát neki. Ez a te barátod, vagy a munkatársad, akinek a felesége volt ez a nyeső címje. Feri. Igen. Na az most férfi ment, ahhoz a kerekeszakállal tegnap megjelentek ott a nagy. Ja. Schaffer. Schaffer. Bossz kimondom ez a cím, mert ez nem válogatós. Csak zsákatók, ugye? Hogy megtalálja? A zsákatókját. Ja. Húntanált az, meg én nem tudom. Hát az internet. Nagyon durca, a durca az a sajba az meg. Hát az a cím. Én nem is. Jó is. Nekünk ez maga kifelé. Nem az a napja a Szalinak, hogy egy kicsit múltanám fiatalabb, de nem szerettem, mert nem becsültem tényleg, mert a rendőr úr, és a saját apját megbüntette, hogy ment bicikli haza részéget. Saját apját azért, hogy egy piros pontja legyen előzően. Itt laktak ezek az apjaik, hogy az az életeték, hogy az apja zárja mindig naptámba járnak, hogy ezt a gyereket kitanítottál, hogy csőnyelvették, most saját apját megbújjad le. Amikor itt nem bejött a faluba, és a vallásokat vallásokon, akkor idé volt még, itt egy ház, itt az gyűlölő itt lesz, hogy onnan letámasztott három vagy négy házat. A sarok túl, nem tőle volna semmelyeket. A sarok túl támolna, ahogy kezdődik a falu. Onnan három vagy négy házat ott laktak valahol a... Ez Tornyasi volt, te ott lesz? Nem, itt laktak. Az anyja volt Tornyasi. Az anyja volt Tornyasi. Valamelyik Tornyasi volt. A Kari rendőrnek az apja. Valamelyik Tornyasi volt. A Kari rendőrnek annyira szar volt, hogy mondom, megbüntetett. Mert a Tornyasi volt ott mindig azt mondta a... A Kari, a Pistának, hogy te meg én rokonok vagyunk. Hát Tornyasi vagy rokonok vagyunk. Addig beszélgetek, hogy Na, Laurához már egyszer, csak már kezdtek rokonok lenni. Szegül végül, de addig mondta, hogy azt mondja, hallgatok, én nem is rokon vagyok. Hallod? Hát mindenkivel rokon az én barátom. Jó gyerek? Nagyon család. Jó gyerek, mert mindenkivel nem álltam tennem hallod. Mondta ezt a nyelvös ügyet, azt mondja, hogy hát ő neki csak az élet, hogy menjen Németországba dolgozni. Itt nem bírják autóval azt mondja, azt mondja, hát nem, hát mert mindenki basogat, azt mondja, te kiadod a parancsokat, hogy mit tud csinálni, te meg fel kell szalulni. Ki hozta őket otthon, hogy a Meli elcsinálja, ahol azt csinálja, én elmélet veszek ki hallani. Meg aztán még még mi ott voltunk vele, lát még egy három gyermekkel. Gondolsz, hogy szeret is őt? Mondja le, mondok, hogy hogy... Na jó, akkor megy még kisállat. Nem, még ma azért vagyunk. Nem, még vagyunk. Hol a lényeg? Nem, én nem láttam. Na, én nem vagy állapokkal a gyerekekkel, de figyelj, mondja le, mondok, hogy hozzad a gyugisört. Bazdik, ha le van elmény, az hozzad a gyugisört. Még az is. Nagy állat. Tudod, hogy milyen éktes a röket? Bazdik, drága, nem ilyen rics, meg ilyen jelet diót iszik. Ez igaz, a legdrágább az bazdik, érted a... Ja, még gyugisört. Tudom, azt gyugni, nem, te elég volt. És a szemben elég volt. Így szokták. Na mi itt szoktál? Na így, elég. Ez olyan gyerekes volt. Az utolsó csepp is kifolyt. Olyan jó gyerek vagy a szula. Gyere, ide van. Téged is szeretném. Gyere, ide van. Jelen. Jelen. Hogy mi vagyunk gyerek? Mert azért, mert kérdezem, kit szeret legjobbak, mint van szóval. Téged, ja. Olyan rendes. Úgy gondolom, hogy azt mondjuk, hogy jó is tette, olyan rendes gyerek, hogy nagyon. Majd azok az egyenlő csapci piszt, jó? Azok az olyan rendes. De külön azért, mert ilyen rendes vagyok, hogy megint piszt. Magam az a már. Összefüsték a már. A baktériumok, a vírus. A vírus. A baktériumok, a baktériumok, a vírus. Ez nagyon jó gyerek vagy. Szeret is a bátya. Nem ilyen rendes vagy. Nem nagyon izé, most ez a munkásból, mert ez tényleg ott írja, hogy akkor rád is posztalok. Az én véleményem szerint ott nem kell se pénzzel foglalkoznak, se ilyen izével, csak kirakod az állat, hogy berakod. Főtűzöd a kózat meg a helyet. Te kapsz érted munkaruhát, ilyen sülyelti, nem kell vele. Sokan ezek a majok is bazdek tolja, fasz a agyonúnya magát. Ezek a szakirókták. Ja, ott kint ültek, ott kint ültek. Hát ott az én rúgták ki őket. Nem, rúgták ki, azok most is ott dolgoznak, hanem kimentek a bót hátra, meg ezt ott lazultak. Ja. Jó, van, de még nem lesz tűzoltó, addig bízna ilyen bótba kirakolni, berakolni. Szerintem az egy jó munka helyet. Szerintem nem? Ja, próbálj. Az meg télen a bótba, meleg van, nyáron a klíma, még hideg van. Az árut, a kamionrúg, leszedik. Ja, maradékok, amik ott vannak szalámi, minden darab. Minden, meg sütnek a csirkét. Na most bejön a kamionban, ezek berúgvercó, az izében vannak azok a kis targoncák, vagy az a nagy targoncák. Leszedik az árut, és csak bejön, benyomod a bótba, berakod a pultra, oda van a fölözbe. Én szerintem az egy faja munkahelye. Ja. Vizet be a sört palettával. Na, akkor én. Megyünk az árnyékon? Én is menjek? Na, hogy akarod? Hát nem tudod, annak milyen pálit. Keresek. Van a szilvon, körte. Hú, bazd meg ennyit, hogy a szülikus. Hát gyere, jó, nem a te oda megyünk. Nem a te oda megyünk. Ha mindegy megy. Na, mindegy. Akkor menjünk, a kiáll a Brigitta hajt. Úgy is, ami délre. Úgyis nem most hozzá, ha most rá hozzá egybe, ha most itt megveszél. Most hozzá, mindjárt. Mindjárt hozzá. Hát akkor hogy mi haza az autóra? Bedobáljuk, mindjárt mondja, hogy van Jumbo Jack, mindjárt viszed haza. Én hozzá a traktor. Ide. Hozzá a traktoron, Jumbo. Jó van, gyerünk előtt. Nézd meg, mi áll? A szállat sem. Itt sem van. Traktoron. Szakmányai, hogy mi minden? Ja. Addig van neked a múzsákot? Kérj, hajtok, hallgatjuk oda, mert mi megyünk kettő, négyen, az ötödik. Hozd a kiállnak a kucsát. Hova lebaszom magam, lehet a pisztot. Azt mondom, nálam se nincsen pénz, hiába, szokkodás. Mert sem elnézek, kiválasztok aztán, talán a következő nap. Ez a nincs nálam. Most meg is fogod venni? Hát ez nem lesz elég. Megnézzünk, majd akkor következő nap kiválasztok, és akkor majd a következő nap megvesszünk. Hogy lesz, majd volna felvesszük, volna szután, jó? Akkor felnézzünk, milyen lesz. Más hát de elhoz egy akar szagakörvin, itt nem maradhatna. Tehát van ott túl, amire bekütte anyád a... Nincsen, nincsen. Azt mondja, hogy van a nevüknek egy ilyen. Mindjárt megkérdezem szóra. Mi mindjárt beszélek vele. Van egyáltalán szél is. Mennyi a kilója? Azt sem tudom. Most mennyi megy a kilója? A 30. Megkérdezem te, majd a ledönték utána itt. Haló? Akarját hozni a malacotat? Te nincsen old, vagy van old? Hát gondolom, hogy meg kellesek nézni, aztán eldöntsük egy pár nap után, vagy én nem tudom, mit akarnak. Balatotat! Ilyen, nem tudom, mi akar, fogalmam is jutott tőle. A koncertet beszéltem a Felikével, az a starter etetik, az az olcsóbb, az orvosságos, az már 1800 nálba kerül 20 kiló. Mi? Akkor ki kell pakolni az egyiket, és új, vagy akkor hagyjunk, ha én nem tudom, hogy te gondolsz. Na most akarják. Nem tudom, hogy neki van, azt mondja, hogy ő tudja, hogy minden tud, van minden el van neki. 350 kilója. Jó, akkor nem lesz most. Akkor elég lesz egy darab is, akkor nem kell nekem disznó. Ha adjuk, akkor majd elmegyek a másikhoz. Más. Semmi nincsen, akkor egy darab untig elég lesz, ha ezt szépek lesznek egyet. Úgy nézzék ki Tari mellett, mindig anorexiás vasok. Nézzé már rám. De... Nézzünk, na, hajde! Üljetek az autó. Tudom, Digita. Na, de... Akkor majd másnak. De nincsen darab, semmi nincs. Se kukorica, semmi, csak mi a fenéről beszélünk. Nézz, bácsi magad, vagy bácsi magad kukoricát, vagy darát. Ne legyetek már ilyen... Ég malátom, hogy egyet nem vannak. Egyet nem vannak. Honnan? Egyet malát. Mi is Trent Fisz Attila a tökönbe? Én is tiszta Trent vagyok, én vagyok már. Én nem vagyok. Pedig két stresszes, két oldalról, hogy szépen már. Minden Zabinál megyünk, mint egy állomásokat. Jó, én csak azért megyek ki. Hú, csak kapok. Hát tényleg, kérdőjön kapunk körül. Hallod te, Brigitta? Nincs ebben a szabot, hogy nyomjál, olyan, ez nagyon szeretem ezt az őre. Aha. Ez olyan, ez az őre nagyon jó. Mondom úgy, hogy ezt a szemünk mellett nincs állam, hogy ezt játszol. Majd látod, hogy akkor akkor... Nagyon nagy állam. Nagyon nagy állam. Az neki kezdeni szörtyűnni az egy ládával. Mit tudtam, Brigitta? Hallod? Változik. Mire mi is bízunk? Nem, tudok, hogy mennyire mi. De nem jó lesz a levegő. Most gondol, hát csinálunk egy fogás, hogy két, vagy három alkalmat. Ez az őnek is kell. Az őnek kell. Tényleg is köpítettem, tudom fajtani. Hát mindent nap ezt kapd nekünk akkor, Brigitta! Köszönöm az Arnoldot! Gyere, Arnold! Nem így, ezt nekedjük magunkat! Szél a Piste kutyája, jó? Da! Gyerünk! Melyik? Van a praha? Praha van a kendőrök? Na! Mire? Jó tették! Jó sárgla, Budán már megsárgla, azért, mert a tatály is sárgla, az enyém. Igen, átfújja a téjjel. Igen, vagyok baszolva. Átfújja a téjjel. Hol a sárgot? Na, nézd, elvédelem. Vajon tényleg megkapcsoltam magamat? Megfogtál? Nem, hogy hűtök még ma. ki lehet kapcsolni a klímát. Nem, jó. Csak érzem, hogy fog rá. Nem, fázok, érzem, hogy jó hidegen. Jó van, hogy csak az a fáztok, akkor ki lehet ott kapcsolni. Tehát most, hogy tavaly csináltatva klíma, nagyon fújta az a hideg, és nem elég érzem, főzőtettem. Hát, ahogy fújja elég. Jó hidegen. Jó hidegen, fújja. Igen. Ennek az izének, hogy hát azt kimondom például az autóból, hogy alig érve, hogy... Csak kikalászunk a javarét át. Hát de kicsi még nem. Hát a kicsi éve. Ha rakszok a kicsire, majd biztos már akar jönni. Ez a kicsire. Majd mondom neki, kap be fal. Itt kimaradt egy... Ez a dudás lesz. Az dudás lálai. Kimaradt vagy újra ütette? Szerint nem tudom, hogy mi történt. Mert ott a baj far is, és látod. Valami történt. Megtörtént. Állam, itt lakik a izé, ez a, ott van az, akik, ahogy hiány, azt a mezőgazdaság. A vosa. Ott lakik itt? Arra? Igen. Hát akkor nagyon közel lakik hozzám. Hát. De mintha a kis Markus láttam volna itt az előtt. Középső láttam. Itt vannak, itt ahol állnak, a piros autó. Ne, a Zsolti az nem szintén. Haló! Most menjünk oda. Akkor átad az olasz, nem? A másikat. Jó van. Akar veled beszélni? Anyám. Akar. Nem is a kutyád van szépen. Az a neked kettős a helyen. Mi a baj, hogy két óra elmúlt? Sziasztok! Na menjünk, Robi! Sziasztok! Igen, sziasztok! Szuparszki! Ez volt a kikulatot? jó van most, ahol festékkel megjegyezzük, hogy nyilván. Nekem a két legnagyobb kell. Nincsenek kierélve malacok. Egy is elég, nem? Egy elég. De mányi, nézted máshol is, hogy mi? Nézted máshol is, hogy nem nézted meg? Menj az ára. Várjunk. Aki kiválasztok, akkor eldöntsünk. Jó? Kettő nőstény kell neki. Azt mondta, nőstény kell neki. Akkor jó, akkor nekem két van neki, két nőstény. Jó. Most. Lehet, hogy nem biztos, de a kettő kan biztosan. Mikor akarod ezeket adni? Nekem két kan kell. Magyarul én csinálok álkan. Azt kell csinálni bele, süt látok. Na, ugye, Attila? Akkor elvigyem oda. Nagyon jó. Akkor máma el is vitt. Nem biztos már, amit. Elviszik, hogyha most hozod mindjárt, de ezt a felül, akkor én nem. Én szerintem már biztos vannak nem. Vannak a sorozatok, akkor nem. Vannak a négy sorozatok, a bazdokozatok. Visszik. Várjál, ez ára. Az ára. 350. Annyit mondott a kupettám, azt valaki szeretnél kérdezni, hogy mennyi érdekli. Mindjárt jössz. Jó, van, figyelj, úgy. Jó, vagy a hóna. Azért nem is kérdezt az ára. Kinak Petari. Várjatok mi? Minden másnap 100 kiló starter fogok. Várjál, van olyan, mikor az ember már ülsz. Vagy a helyen. Nem bírjuk szomatokat. Várjunk akkor egy kicsit. Mert van még. Nem tudom, hogy kell neki a kettő nőstény, nem kell neki. Hallott, háromat vigyél, az megoszt, akkor egyik mindjárt megsütjük. Ajánlom, van, akkor nekem is volt. Általában három anyagyik. Mindjárt vágom, csak szólok, hogy 80 fokra fogom. Ja. Mint úgy látod, hogy nem választottuk addig el, hogy... Nem baszkolok. Hólapra már megvasítva. Most így dottál mindjárt. Mára megsütök el. Fogjétek, az ember elválasztja, aztán hasonlítva. Beszéljétem előtt. Addig szopott, ameddig... Több füzetem, nem én füzetem. Beszélj a Bagnetszal, vagy nem tudom melyikkel. Beszéljétek előtt. Tatával beszéljétek azt. Hogy mi legyen. Veszélyem, veszélyem. Ezt a fenkolát neki. Két nyújtó, két kanon, hallod? Mit kell meg mindjárt be is húzatom, kizé ellen, gyűjtse ellen, ott aztán hagyod el. Igen, igen, tarak. Csak félünk semmi sem. Vannak összkények. Majd ugye beteg az arra. Van még két tankó, négy tank választott. Én a két legnagyobb tank mondtam, hogy az nekem kell. Hát az azért úgy is kicsit a tarti. Na jó, rá. És semmi nem. Na, megvan beszélve arra. Na, ha négy tank találsz, akkor hozzájuk ki. Jó. Na, négy tank kell akkor. Az övék, azt mondta az övék, így kisebbek legyen az övék. Mi van? Várjál, mit adsz pontosan? Mit adsz neki kérni, azt kérdezik. Ha mit tart, hét tart. Gerét tart, mennyire kerül? Mutasd meg a sárkot. Milyen fajta, ha mi van ráírva az éne. Jobban egy kicsit. Melyik az az egyet? Tartett prémium? Tartett prémium, az várjunk, az orvosságos, ha? Igen. De az a fankonyszer, vagy a gebis? Gebis. És 20 kiló az 1500, ha jól emlékszem. Nem. De az várjunk, az a prémium, az a drága, nem? Drága. Mennyibe kell? Vizesen vagy szárazon, azt kérdezi? Szárazon. Szárazon, ja? És akkor vizet öntötek mindig mellé neki. De prémium van, az az orvosságos, nem? Akkor ki kell pakolni az egyik rendes ólambú mindent. Ki kell raknom a székeket. Ki kell rakok. Igen, álltad is a kártokon a maud, ahhoz betonoznom kellett volna. Na ki rakok? Nem tudom, hogy hozzák, hogy mikor. Mindjárt akarod oda azt a fel? Mindjárt akarod, hogy hozzák? Persze. Ő persze akarja. Más. Persze akarja, mindjárt akarja. Majd én kipakok, nem kell kedem el, az ott semmit se. Nincs ott sok minden. Hát... Erre nem is gondoltam. Egy fél óra alatt kiszokítom pakolni. Főleg minak jönni. Na, szállsz. Na. Van szabad volám. Hát jó van. Jó, akkor így, jó, akkor így, jó. Milyen fajták? Szétlik az, ha nem szedik szét? Nem, már ne szorkoznál. Ne szorakoznál. Nem jó hangzott, most nagyon amit mondtam. Nagyon nem jó. Így, mert vegyem, itt van. az lenne a legjobb, ha négy szám volna. Akkor problémás. Akkor menjünk abból az, hogy ott van 20, ott van 4 szám biztos. Nem, mert az egyik lesz vörös, a másik lesz fehér. Csak kam legyen. Az ilyen jöttén mindig ugrálja a másikat akkor. Az a baj, hogy három kakas is van. Mi volna, hogyha onnan hozzánk egyet autóval, most az kell lenne, meg innen a három kant akkor. De egy helyen összekbe rakva? Nem. De az nem tudja az már, hogyha amikor már megváltozik a helyen nekem minden, akkor kettel lesznek. Kettő lesz, kettő várjanak, kettő nekem. Nem lesznek össze. Akkor már nem maradszik az. Most ha egyet ilyen betenve közéjük, az ilyen marnát. Vagy hozzunk onnan négy kant akkor. Ha ilyen forma vagyok mindjárt. Nem tudom, hogy ott itt van-e négy kant. Az anyja szent van. Csak két kan van. Meg a kicsi az a asszá. Nekünk is kan kell. Kan kell, mert akkor maradja a kényes nap gorja. Ja, majd eldöntsünk. Hallja, itt a vörösök? Hát igen. Vörösök. Ilyen durva. Na, most nem veszik fel. Jó, hagyjuk már klapazni, hogy kapcsolat. Azt mondta Ferik, hogy ebben az autóval nem lehet csajozni, ebben, mert most tűz. Szerinted ebben nem lehet csajozni? Hány csajt fogjak ebben, rögtön elvék ebben az autóval, bazdik, hogy ebben nem lehet csajozni. Még, hogy ebben nem lehet csajozni. Akkor is csajoztunk, mikor nem volt autó. Hallod? Jössz a két ülés, már van már hány másos. Van egy ülés, nem kell az ülés. Hallod? Ez fő, baszol, de ez a kedvenc autóm. Még azt, hogy nem lehet csajozni ebben. Fújjas rá hidegét, mert melegen van. Nyom meg a izét, hogy fújjon, csak egyet nyom el. Jó. Még nem lehet csajozni. Hát ő volt természetűleg, ugye? Hát befőj. Nem tudom, hogy a citrik az óramat, a másik óramat. Van egy óram, ami... Ez a hatalom lesz. Hallod, ez a mit akarok mondani neked, azt mondod, ne bassz se rá, bassz meg. A kék kismat bent is elférte az öreg motornak. Az elő szobában. Konyhába. Ez az a kis konyhába van, tőle. Pucoljon egy réhát. Jó, az a... Úgy csoda, a sárga répának a kilója, mint a koncentrálás. Hát ez az, az tőlem. Ó, Brigitta, bravo! Ez kő, ez van! Jó, be. Brigitta, tényleg egy kokkaparod, és füstnek a gomik vazzik. Ha jó vagy. 4x4-es vazzik, elmén, utána dobunk egy fogast a fúzza. Bírjál. Hát. Én, még hogy sem nem lesz sajnos, hallom. Annyi sok orgon. Ki ez a ház? Ezt most adták el, nem értünk kapta. Elhal az volt. 7000 euróért. Hettőjét. Nem kettőjét, hettőjét. De menj körbe, Brigitta, most már. Yeah, I'll show you. valami plába sziklos. Hát az ember mondja, hogy jó. Nincs Igen, Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Mire odaért a tapasztalatot, hogy a fejében. Hát, én ráértem. Na jó, jó, azt így elmentetek, előbb elmentek a fesztiválói, akkor vagyunk van telemok. Hája 6 órakó vagyunk, 5 órakó vagyunk. Sőt, jó, azt nem tudtam, hogy valahol van a fesztiválók. Mikor nem vagyok itt magam, mikor többen vagyunk a világban, jöttek már a két vesztán, akkor nekem sem nem úgy esik megetetni, ha úgy szólóba etetni. Nem tudom, érted, mint hozzá. Na de mindegy, nyomtam azért, fölött, nyomtam, megcsináltuk, ők is megcsinálták, én is, jó, szuper. Elmények majd alszak. Én a valamiban azért borzít a zenejét, és nem tudom melyik bukottatta azt a azt a visszájtet, hogy a súlyt. Hát a szükségben az elmények, hogy visszájtik a súlyt, de ezt a szobában, de ezt a szobában gyubrikének a bohát. Mert az a nagy súlya, hogy azon az erdőgéten leesik, de a pohár így megobik. Különösen nem van már a holtiasok. Nem tudom, hogy egy levelték. Mindjárt felhívom. Fontos. Milyen közben? Most nem a legjobb. semmire nem mentek. Hát nem. Semmire, azok... Nekünk a kutai mentek ki rátérjük. Ez a húzat, még az nem, elment neki. Milyen szar tavasz, érted, ilyen hideg tavasz. Musza égét, az egy malacot oda adok. Én mondok neked valamit. Volt én nekem egyszer égőm is, egy malacom is, még abban, amikor fiatal voltam. Le volt engedve, azt az, hogy azt az anyját a malacátok elvizik rá. Azért meggyulladt a szalmarkó, mert meggyulladt a dó. A malacot is meggyulladt a dó. Meggyulladt a dó, és akkor én reggel bevétel, ilyen közös reggel volt, baszki, nézem a tetőt, a szalt. Baszki, jön a tetőn ki a füst a cserék között. Na várj, amikor berontottam, farz meg égett, olyan lángra égett a zól ajtó, a parlótó fölig égett lángra, baszki, meg a lángra így teljett szét. Zenét, azt basztam rá a vizet, érted, öntöttem rá a tüdőm kiégett, tudod, és egy kis pillanat alatt kiégett. Érted, bevértem a lángokba, és fontoltam. Nem vagyok, mert volt az égő. Addig baszogatták a malacok, hogy begyúl a rég a szalmát. Nem, többet az életben nem tudjuk. És ők így elnyire a így. Nem tudom, hanem tudom, akkor döglöttünk, nem tudom, döglött. Ha tudom, hogy egy csomó malacot kihúztam, fekete állom, mind megmondom. Hát nem játékám ez az így. A zólajtóknak megégtek minden. Ha nincs ezért ütrem fölül, akkor mindjárt kevesebben jön benne tehetség. Másfél pillanatra, ugye? Ja. szépen fallagod lefelé. Most pont a szeretném fogtak. Én nem is tudom, de nem tudom, csak megnézem, hogy mennyibe jön meg a tárgyal. Nem, nagyon kevés különben. Én 40 pár dinárból jön meg. Én nekem is kevés. De köszönöm. Valós, hát ez valamelyik dolog. Hát baszom a tárgyat, meg neki mindjárt tárgyal ennek a kurva tejet. Hát mennyire kell az ennivaló, mennyire kell a maláta, a többi, te is tudod, hogy mi minden mennyire kell. Valad malátáznál mondtam, mert nem vegyek jó ideje. Én mondtam, hogy nekünk a tüzött fejünk. Hát ezeknek azt mondjuk, hogy valami minőséget saját. Igen. Ma hereszi látok? Minőségi adok. Mikább azok kapnak ilyen sziroknak, meg ilyen kicsi baszni. Menjünk használni rá. Hát az épülök önmagadott a helyszínen. Már ez a misi, letettem a kukoricát. Én nem láttam. Igen, na, de. Mit tettétek a fasz? Tehát meg volt szépen beszélve a két malac, mit ő tudja a fasz? te vagy a malac ellen. Milyen módon még kerekvezni, nem tudom, azt nem bohóckodunk itten. Nem, az állam, az már is már nekem ezt össze. Hát, az megérted. Jó, elvittünk volna. Na, hallgass most már. Tisztára kész vagyok. Nem is kell más ilyen, mert még véletlen is sem érni értét. Addig így szerették kudánkodni, akkor hagyjuk a faszra az egészet. Nem is kell a malacot lenni. Mindig azt vettek, ahol akartok. Hát én is akkor. Hülyét csinálunk majmocsak magunk. Két kis gebény a malac, 10 kilósak nem lehet megérni, két 10 kilós malacot. Az eszem megáll érted. Haza. Többet kell csinálni, bazd meg. De a híra lesz érted, hogy csak ma. Eljövünk ide, mint a majmok érted, aztán nem tudunk megvenni két malacot, mert nem a mater érted. De honnan gondoltam, hogy ez az, hogy nem akarsz malacot tartani, atta. Nem akarsz malacot az udvarodban, nem akar, nem csinálod az ólatban, akkor mi a fasznak csinálunk majmok alunkból? Van egy szabadul különben. Adjad a faszra, itt az egészet értünk. Csináljátok a hülyeségét. De olyan marhának néznek minket, hogy az nem normális. Erin szabad. Kár, hogy jöttem ki. Közvetőségünk az biztos. Ilyet csinálni. Mit mondott te, hogy Rita? Ez már döngyilkos akar lenni. Ja, mit szíved? Zsini, menj már itt. És a felhő mit mondasz? Hát nem tudok én mit mondani, mert az Attila, ahová kezdte, hogy második legtönégből is fogadják meg a harmadikat is, meg akkor menjenek a szépzők, hogy legyenek vagy valami. Én is legyetem a kezemet róla, úgyhogy... Ilyen bazd meg, Tata, ilyen... Én, hogy két malacot mindjárt bezeszik az óvú vizébe, zsákba, elviszem, kifizetjük ott ki. Ilyen fasságot érted én, mert ezt nagyon-nagyon nem is elevettem. De mindent avatkozni te is tart a belátbe vevésükben. Hagyj menjenek ők, ha akarnak venni, az így cigánkodnak, menjenek oda, ahol akarnak venni, az így húlyozók, menjenek kettő. Ők így kettő, nekünk is kettő. De hagyj menjenek, az menjen az Atlasz, vegyen két malacot, vegyen valahol két malacot, és akkor cigánkodni, ahogy akar érted. Eljövünk, ismerjük is őket meg, közelről ismerjük őket most érted. Ilyen fasságot csinálni, 100 ismerésük van meg minden, hát lehet. Ez 3 ezer, nem volt 3 ezer, hát így, most talán alkudjunk be. Ugyan meg. Nem szokott mondani, mert kár volt kivinni, meg kár volt az egészbe belekezni, ezek ővelük. Hagyj, adták volna el, ők ahova akarják, meg kik meg vérték, ahol akartok, most akkor marad a barátságok. Azért itt voltatok, ott a zóba megegyezték, eljövünk ide, megint rá az államát, azt aztán meg nem kell. Szóval csinálunk a szárnyat. Szégyenletében se csináltam volna ilyet. De azért 100 szó telefonát anyáltak, de mi a nem világos? Itt a malac, ott van a izé, ennyire kerül, viszitek az pont. Nem értem, hogy azt jelenti, hogy nekik olyan jó járnak, ahol 350 dinára. De szinte úgy tudtam, úgy gondoltam, hogy valami gébasztott. Már amikor 50-ször fűgyúr, meg 50-ször nem fűgyúr, az a nem kő, most már nem kő, csak megmondom, hívj anyának, megmondom neki, hogy hülyén csinálunk a dolgot. Csak hogy tudja, majd máskor én, ő azt veszi a malacot. Nem, bazd meg én kijövök idejét az asszisztálni a hülyeségetekhöz. Pofámról leég a bőr. Mindjárt felhívom a szemére, akkor... Játszad már, bazd meg a fasz, keresgeted össze-vissza. Játszod már te is az eszedet. Ja. Ja. Nem is csörög. Ez a szám. Mi a hallgatás, hogy nem érzem én, hogy mit mondasz, igen, kivesz kell. Mi a 65-ösön hit, bazdmeg, hanem a 63-ason hit. Mit szart itt? Tehát, ha nem akarod főni, úgyis mindjárt felhívom, csak hazaérjünk. Tartam én, itt ha... Ez a szám, ez a 63-as szám. Én hívom talán, hogy kimenik a főzgyártól, azt nem veszünk a főzgyártól. Nem veszünk főzgyártól, csak átok. Hívom talán, hogy van. Hallod, Erika? Kivel beszélek? Erika, tényleg? Milyen hülyeséget csináltok már itt? Tehát kimegyünk bazdmeg malacot venni. Először azt mondjátok, hogy meg lesz híve két malac, aztán egy bazdmeg bemegyünk inni rá az áldomások, lemondjátok a két malacot. Na mindegy, Erika. Én többet malacot venni veletek nem mérkezik. Kimentem, hülyét csináltunk magunkból. Teljes hülyét. Ha nem tudjuk malacot, akkor... Először azt mondják, hogy igen, bazdmeg, aztán még azt mondjátok, bemegyünk, kívül az állomásra, hogy nem. Hát te hűt, fokhatjon, bazdmeg. Úgy, hogy fokhatjon, bazdmeg. Bemegyünk, adjál meg, válinkát, hogy megvan a bizony, aztán a bazdmeg, nem mondják, hogy a bizony. Ez egy fokrás, mert ez olyan, mint hogy neki elmenne valaki venni,